สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดเพซูตอนที่463เรื่องของประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ตอนที่7พี่น้องครับท่านคงจำได้เมื่อวานนี้ผมได้ยกตัวอย่างภาพของคริสตจักรบางแห่งเป็นภาพของรถโดยสารคือคนขับรถ1คนซึ่งเป็นสีบานแล้วก็มีกระเป๋าก็คือเจ้าหน้าที่ของคริสตจักรและผู้โดยสารนั่งสับปะงดเต็มรถมากกว่าที่จะเป็นภาพร่างกายซึ่งอวัยวะทุกส่วนทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งไม่มีส่วนไหนเลยที่พิการคนนั้นทำหน้าที่อย่างนั้นคนนี้ทำหน้าที่อย่างนี้เพื่อให้ส่วนรวมทั้งหมดดำเนินไปอย่างเข้มแข็งเป็นการอภิบาลสิทธิ์เป็นการทำให้คริสตจักรขยายออกเป็นการขยายแผ่นดินของพระเจ้าเป็นการนำวิญญาณมาถึงพระเจ้าพี่น้องครับภาพพจน์ที่ผิดเพี้ยนไปของคริสตจักรก็จะเป็นสาเหตุอันหนึ่งที่ทำให้มีคำถามว่าเราจะต้องมีการรณรงค์ด้านของประธานด้านการใช้ของประธานอย่างถูกต้องในคริสตจักรหรือไม่คำตอบก็คือควรทำเป็นอย่างยิ่งครับหรือพูดง่ายก็คือต้องทำการรณรงค์ด้านการใช้ของประธานของคริสเตียนทุกคนสมาชิกทุกคนในคริสตจักรนั้นจะต้องทำนะครับอย่างต่อเนื่องการรณรงค์นี้ก็สนับสนุนผู้รับใช้เป็นเวลาครับแล้วก็เปิดโอกาสให้สมาชิกรับผิดชอบในบทบาทตามของประธานของตนรับผิดชอบในบทบาทของผู้นำด้วยรับผิดชอบในบทบาทของหลายอย่างซึ่งจะประสานกันทำให้คริสตจักรของพระเจ้าเติบโตแต่มีคริสตจักรหลายแห่งครับโดยพ่อศรีบานนั้นมักจะบ่นว่าสมาชิกขาดของประธานผมได้กล่าวไปแล้วนะครับว่านี่เป็นข้อแก้ตัวครับสมาชิกของเราไม่เคยขาดของประธานเพราะว่าพระเจ้านั้นได้ประทานของประธานให้กับคริสตจักรแล้วถ้าหากว่าเราขาดของประธานบางอย่างเราจะต้องพร้อมใจกันอธิษฐานขอครับแต่ไม่มีสมาชิกไหนที่ไม่มีของประธานพี่น้องครับศรีบานห้ามอ้างหรือแก้ตัวว่าสมาชิกขาดของประธานเราจะต้องขวนขวายแสวงหาของประธานพระคัมภีร์สอนว่าคริสตจักรแต่ละแห่งเป็นพระกายของพระคริสต์พี่น้องครับคริสตจักรไม่เคยขาดแคลนของประธานพระคัมภีร์กล่าวว่าท่านเป็นกายของพระคริสต์พระคริสต์ทรงประทานของประธานให้กับทุกคนเพราะฉะนั้นเราอย่าประเมินแบบเนื้อหนังอย่าประเมินแบบมนุษย์แต่ให้เรามีความเชื่อและเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าการประเมินแบบมนุษย์นั้นทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างพระวจนะของพระเจ้ากับการประเมินของเราก่อให้เกิดวิกฤตการแห่งความเชื่อครับวิกฤตการแห่งความเชื่อก็คือสีบานและคริสตจักรนั้นก็ไม่มีความเชื่อพอไม่มีความเชื่อฟังในพระวจนะของพระเจ้าแต่ถ้าเราเชื่อถือพระเจ้าและเราเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าเราก็ย่อมพร้อมที่จะเชื่อว่าพระเจ้าได้ทรงประทานของประทานเรียบร้อยแล้วอย่างน้อยนะครับก็พระองค์ทรงเต็มใจที่จะประทานให้คริสตจักรแต่ละแห่งมีของประทานหลายอย่างหลากหลายนานับประการเพื่อความเจริญงอกงามความไพบูลย์และพันธกิจของคริสตจักรจะได้ก้าวหน้าชีวิตของคริสเตียนจะได้เสริมสร้างกันและกันเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราเมื่อเวลาเรามีความรู้สึกเกิดขึ้นเมื่อใดว่าสมาชิกขาดของประธานเราเข้าใจผิดอยู่ครับหน้าที่ของเราก็คือสารภาพบาปและอธิษฐานขอให้พระเจ้าใช้คนที่มีของประทานซึ่งพระเจ้าให้อยู่แล้วออกมาครับและให้เขาปรณนาตัวในการที่จะถวายการรับใช้พระเจ้าโดยใช้ของประทานที่มีอยู่พี่น้องครับให้เรามุ่งขวนขวายแสวงหาของประทานต่างๆซึ่งถูกเก็บงำไว้นะครับเก็บงำไว้ในชีวิตของคริสเตียนแต่ละคนซึ่งเป็นสมาชิกของคริสตจักรนั้นๆบางอย่างของประทานนั้นถูกเพิกเฉยละเลยฝังดิน เราจะต้องหนุนใจซึ่งกันและกันครับให้ใช้ของประทานหนุนใจซึ่งกันและกันให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับชี้แนะแนวทางที่เขาจะได้เห็นว่าในชีวิตของเขานั้นมีของประทานอย่างน้อยหนึ่งอย่างครับซึ่งพระเจ้าประทานให้พระเจ้ามอบให้ยาวไปฝังดินครับในคัมภีร์มีหลายตอนนะครับหากพี่น้องจะดูก็จะพบใน1ทิโมธีบทที่4ข้อ14 1ทิโมธีบทที่4ข้อ14และ1และ2ทิโมธีบทที่1ข้อ6ชัดเจนมากเลยครับไม่เพียงแต่เท่านั้นเรายังต้องเอาใจใส่ครับศิษยาภิบาลจะต้องเอาใจใส่ส่งเสริมให้สมาชิกใช้ของประทานจริงอยู่ครับเราหรือคริสตจักรเราเปิดให้อาสาสมัครมีส่วนร่วมเข้ามาทำหน้าที่ต่างๆแต่ถ้าจะให้เหมาะสมและตรงตามพระคัมภีร์มากยิ่งขึ้นคริสตจักรนั้นควรจะตื่นตัวมองเห็นพระเจ้าทรงเสริมสร้างและจัดเตรียมบุคคลต่างๆและทรงเรียกคนของพระองค์ให้มาทำหน้าที่นี่นะครับผมขออนุญาตพูดซ้ำอีกครั้งนะครับเราจะต้องขวนขวายของประทานต่างๆนะครับสนับสนุนให้สมาชิกขวนขวายแสวงหาของประทานต่างๆที่ถูกเก็บงำไว้เก็บซ่อนไว้หรือถูกเพิกเฉยละเลยหรือถูกเอาไปฝังดินเราจะต้องหนุนใจซึ่งกันและกันให้สมาชิกใช้ของประทานทุกคนที่พระเจ้ามอบให้กับเขาอย่างน้อยคนละหนึ่งอย่างเราจะต้องเอาใจใส่ส่งเสริมให้ใช้ของประทานให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับคริสตจักรในแง่ของการดูแลอภิบาลในแง่ของการพัฒนาในแง่ของการขยายแผ่นดินของพระเจ้านำวิญญาณสู่พระคริสต์จริงอยู่ครับแม้ว่าเราเปิดให้อาสาสมัครมีส่วนร่วมเข้ามาทำหน้าที่ต่างๆแต่จะให้ตรงตามพระคัมภีร์ยิ่งขึ้นคริสตจักรนั้นทั้งคริสตจักรจะต้องตื่นตัวมองเห็นพระเจ้าทรงเสริมสร้างและจัดเตรียมบุคคลต่างๆและทรงเรียกคนของพระองค์ให้มาทำหน้าที่พี่น้องครับแต่ละคนต้องทำหน้าที่คริสตจักรนั้นควรมีรายการของประธานหรือความต้องการของคริสตจักรเช่นคริสตจักรเรายังขาดคนเช่นนี้ในหน้าที่นี้งานนี้ซึ่งต้องการคนที่มีของประธานเข้ามามีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นอาสาสมัครก็ดีไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ทำงานเต็มเวลาฟูลไทม์ก็ดีพี่น้องครับคริสตจักรมีหน้าที่อำนวยความสะดวกคริสตจักรมีหน้าที่ช่วยสมาชิกให้แสวงหาขวนขวายและพบของประธานของตนเองศีบาลหรือผู้รับใช้เต็มเวลานั้นจะต้องทำหน้าที่นี้ครับเพื่อที่จะรีครูทนะครับเสาะหาผู้คนมากมายที่จะเข้ามาช่วยงานของคริสตจักรเพราะฉะนั้นการระบุเป้าหมายการระบุทรัพยากรที่เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกให้บรรลุถึงเป้าหมายนี้เป็นเรื่องสำคัญครับพี่น้องครับคริสตจักรนะครับเน้นผู้รับใช้เต็มเวลาก็จะไม่เติบโตครับคริสตจักรต้องเน้นผู้รับใช้คฤหัสถ์คริสตจักรต้องเน้นผู้รับใช้ที่เป็นอาสาสมัครนะครับและผู้ที่เป็นผู้รับใช้เต็มเวลาที่รับค่าตอบแทนรับเงินเดือนนั้นก็จะต้องทำหน้าที่ประสานครับเป็นฟาซิลิเทเตอร์ก็คือผู้ประสานงานผู้ที่เสาะหาเป็นผู้ที่เรียกว่าเป็นแมวมองเพื่อที่จะทำให้คริสตจักรนั้นมีของประทานและมีคนที่ใช้ของประทานได้อย่างหลากหลายและทุกคนได้มีส่วนร่วมในหน้าที่ของคริสตจักรทั้งหลายนะครับสมาชิกทุกส่วนของร่างกายนั้นมีหน้าที่พึงปฏิบัติอยู่แล้วเราต้องค้นหาว่าเขาจะทำหน้าที่อะไรเขาจะทำหน้าที่อย่างไรและเขาจะทำหน้าที่เมื่อใดขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะเข้าใจเรื่องนี้อย่างถ่องแท้ในวันพรุ่งนี้เราก็จะไปถึงอีกหัวข้อหนึ่งครับว่าแหล่งของประทานฝ่ายวิญญาณนั้นเราได้มาจากไหนตามพระวจนะของพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยคริสตจักรทุกคริสตจักรนะครับพี่น้องที่รักของผมเพื่อที่จะให้คริสตจักรนั้นจะมีคนที่ใช้ของประทานนะครับมากมายมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆจนถึงขนาดคริสตจักรนั้นจะเป็นคริสตจักรที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าเป็นคริสตจักรของพระเยซูคริสต์ที่มีสง่าราศีเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระองค์ถวายการสรรเสริญนมัสการพระองค์อย่างแท้จริงอาเมน